بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة بقرة کی سلورم عیسا پہ انفاق بی سبیل اللہ کے وعا چاوی کی مخ کی دعوی و دلیلون ذکر شو اب یا تقسیم و دو قسم تا چی اولیاء اللہ اولیاء الشیطان او دری مثالوں نے بیان کلل اول مثالو دا اولیاء الشیطان کو واقعات نمروز سر ازو مثالونا دا اولیاء اللہ یا رپسی ترغیب و انفاق تا سرد رد اغی عملونونا چداری پوجبان انفاق تا نقصان رسی چمن ازا مکوی ریا مکوی اب یا دو مثال او یو دا پار دا منفقین و صالحین و کما زل جنت بربوتن ا دویم مثال د پاره د مجرمینو بیا غینا پس شپک خبرې وی اول دا چې پات مال خرج کړي ان توې وات ما کسبتم دویم دا چې شیطان له وسوسې نه ځان ساتي دې خلق توسوسې کوي د بخل حاضرین زجر و دا پار دا بخیلان چکا خارج کین ام دا غیر اللہ پنم اوکا نظر منختا کی ام دا غیر اللہ پنم اب یار پسی ایز دو طریقی ہو خوئی زین فاق چکا سر رنوی اوکا علانیتا ان تبدو الصدقات و نعم ماہیا و ان تخبوها او پینزم یہ تسلیو پیغمبر لچلے سالے کا اداہم شپگم کی بیا مسارک بیان کرو چدمال لخرج کولو خلق لا دے فحسرو بی سبیل اللہ نوس مسارکو پسی دینفاق بی سبیل اللہ اوقات او احوال بیانی چه هر وقت خیرات ته هر وقت ده انفاق پی زبیل اللہ ده دیده اللہ وقت نه مقرر کرده کشپیه و کورده او هر حالت کې ده مومن و مسلمان خیرات ته کپٹی کئی و کخکاره کئی اول بددی تعریفو کی تدی صفت او مذحبو کی چین فاق بی سبیل اللہ کی سمرب فیضی دی او سمرب برکات دی یا مقابلہ کی دسود بیانو کی چیغی کی سمرب ضرر ندی سمرب نقصانات دی او سمرب گناہونا و جرمو ندی دی دا مقابلہ کی ذکر کی چیو دے خیر خیراتو اللہ پنم بان او یہ دے سود اغسطل اور کول دیکھ ڈیر فرق دا دا ٹول ترغیبات تین پاک دا اصد پبارک بیا سلور عذابون بیان کی صد خور دا پارا الذین ينفقون اموالهم اغاقسان چی خرج کئی اخبر مالونا باللیل والنهار مراد تی نهار وقت تی هر وقت کې کله شپې وي او کله ورځې وي او خلک شپې لره واستي چې ما خامنه او کې جمعې شپې او کې الله وینا یوازې شپه نه ده شپې او کروځي هر وخت د خیرات ته او که هر ورځې د تخصیصات نشته په دین کې سر او علانیتن کپټیو کخکاری ګور دوالو کې د پټي اړه پس مخ کې راوړل بل لیلی شپه کې تیار ده کنه او سرن الته امر دی دا اشاره کوي دی ته چې پټ پنا خیرات دې کې ډېر جرو ثواب کخکاری پټویو کخکاری ان په هر حال کې نو هر او هر وخت او هر حالت کې خرج کول شي ولهم اجرهم عند ربهم پس د زید لپاره جر د زید د خپل رب سره او خپل رب سره جرونه خو په خپل ځای دی او کې شک نشته خو دې دنیا کې به کیسه مر خیر دی چې کله یو بنده د الله په نوم باندې ورکړ کوي په دې انسان ژوند خو کیږي معاملات صحیح کیږي ځکه الله ولا په مال کې او په حال کې او په کاروبار کې خیر او برکت اچي چې الله په نوم پکې دی او 50 روپے ورکې کنا خو دا ور ډېر ګټه ورکې ډېر پیدا ورکې دې مدار چې په خلق باندې سہولت راځي اسانتیا راځي څوک د الله په نوم باندې ورکړ کوي په لدار چې خیر فائده پکې د خدای بندیان سره هم درزیده پکې د الله بندیان سره په لدار چې څه چاله څه شی ورکې نو څومره دعا ته وکي مدارې دعاګانو به هم څه اثر او پیدا یې کنه چې هغه به تا ته رسي په دې دنیا کې هم د خیر خیرات دا پیدا دي دا منافع دي دا محاسن دي دومره زیات نبیر په دې باندې ولا هم يحزنون انا به دې غم جن شي بد دا دو لفظ یې چوي کنه دې کې دا ار سره غخه چې نه یری یو نه غمي اوس انسان ته څه تکلیف نه کنه اوس بیانې د سود حال چیاری پاغی کی دی غمون پاغی کی دی مصیبتون پاغی کی دی الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا اغا کسان چی خوری انہیں اخلی جواز خوراک نا اخلی مال دسود الرِّبا مال دسود سود ستوی مدارکوی فضل مال خال عن العوض في معاوضة المال بالمال چتو چا سردا سے بیا کہے چ پیسے ور کہے او پیسے اخلی روپے ور کہے روپے اخلی سرور کہے سر اخلی سپندر ور کہے سپن اخلی دے تمال ہوئی شریعت کے دامال نو دی کې څلګور کې او دا غن زیات واخلي او څل روپیا ور کې او دا غن لاسو څل واخلي دا زیاتی دی ولې واست فضل مال زیات مال واست خالن علی العوض چې عوض یې نه نو تاسو واست نو دی تاسو دویل شي او که چریو پل مالی و بل پل سامانی تا پزر روبه بانده کپڑا واغستا نوسی پا پل بانده پا پینزلس سو خرسه پا دوزر خرسه پا لس زر خرسه دا سود نده ولی دیکی عوض شتا کنا داگه کپڑا دیر قیمتی که دیشی داگه دا قیمت سحد نشتا ده تجارت خلق سلکی دغه لیکي کنه چې دا شی واخلي په زر باندې ابي په بل باندې خرج کې په 1200 په 1300 په 1400 دغه ته تجارت وای کنه که ارسمره پیسې رالی نو عوض کې کپڑا شتا دا تا دغس ندی غستی بلا عوضا نا عوضی اشتا دغی تصد نشی وی پچی او پل پیسی دی بل پل پیسی دی او تصل ورکی او پینزا پی دا پاس آخلی لس پی دا پاس آخلی کاغار خبری کدا لعویتا بینک تلانی چی روز اختر را روان دی او ما سر پیسیشتا دی خو دیری زلی دی چکلی تلال شم نو خلق برا پوری خان دی چدا دی خیراتون او زکاتون را ټول کړی دی ورگا دی بینک تزما و نوی کوم ہے چی کڑک پیسی را کی را خواست ننوی کئی ستان وزر واخ تال وزر در کی او لس د پاس زر بدن واخلی اصل د پاس زر بدن واخلی دغا سود شو ولی دغا مال دے دام مال دے کنوی کزوری انداغو زان لخوا برا دا سود شو یا توی چی پیسی ما تو ما دا خلق ناس تی داز ایک پیسو پڑای جوڑی کڑی کنا سنم و تاخلی پیسی ماتی انو چی پیسی ماتی انو آبا دن پکی نیسی کنا کتا ضرور پی ماتی دا پینزو ضرور لوٹ ماتی انو آبوی چی گوری سلو پکی راکے ویدا خو زہر دی سود دی دیتا سود ویلش چی دوار طرف پیسی دی سر دی سپین دی مال دی یو طرف تا زیاد تی بل طرف تا کم دی نو دا زیاد سود شو کاغا یو روپئی کاغا یو پیسی او چی کل عوض پکی را نا سود نده چی تا سشی واغستو پیو نرخو او خرسه گران نو خرسه وی کنا تاکی تا تجارت وی نا کسان چی خوری مال دا سود لا یقومونا یو عذاب داده پا قیامت کی چی نبا پاسی دا قبرونو نام الا کما یقوم اللذی مگر پشان د پاسې دو دا غسړي یتخبطو شیطانو من المس چې لیوانې کړي دلرا پیریانو جناتو ولې راغلی پکنه من المس د لیوان توبنا یتخبطه من غډوټ کول پریشان کول او من المس ای جنون د لیوان توبنا قرآن د عربو په محاوره باندې روان دی دا دا عربو عادتو چو سلی با دغسی بی خود شو سیادل شو پریشان بشو اگی باوی پیریان پرالو اگا با پیریان نو دماغی مرض باو دا دماغو تایی کنا خب بس داگی دا عادتو چو بیدار پا دباند پیریان دی نا قرآن مطلب دا نده چو قرآنم دا خبر ثابتی چو پیریان رازی نا قرآن دا عربو عادت بیانی چی داگی دا عادت مناسب داسی دا ها غرات لنا و نرات لنا بیا دا حدیث نمعلومی گی چی پیریان نشتا آن پچا رازی آن پچا کینی آن سوکتانگی چی مسلمانان دی دا شیطانانی چی خلق تانگی و رازی و پریشان کئیه تنگئیه دا شیطان او دا دید پار دا کار کئی چه دا اغا مطلب وشی دا اغا مطلب سده چه بس دا سره شرکو کی ظلمو کی قتلو کی گنه کبیرو کی باز دید پار نو بس چه اغا کارو کی نو بیاتن شیطان لا صبح سی دا صرف چره با مسلمان پیرے پہ انسان رانشی اگر جزان زان لے یری گی دا خدین خدا سمر چیزی دا ٹول شیطانان دی تکا پیریانو کیوں دو قسم دی انسانانو کیوں انسانانو کی مسلمانان شتا چسی مسلمان انو آغا پل مسلمان تا ضرر رسی او دا چی ضرر رسی دا شیطانان دی کنا قرآنو تا شیطانان ہوئی چره ودانو ہے چې پیریان پیرال او شیطانان پیرال ولی پاک خلق بدنام وای ها قران مو یې کنه تخبطو شیطان وی پیریان ندی ویل ها دا دادی دا چل کئی دا گمراہو کولو دا پارا چی شرک پیو کی زیارت لے و رسی او شرکی دمونا تاویزونا داو تواچی مگر پشان دا پاسی دو دا آغا باندا چی پریشان کلی دلرا شیطان دا جنون دا وجنا دا لیوان توب دا وجنا دا یو عذاب شو چی ستخور با قیامت کی پدی پیجنی خواه چی دی دا قبر نپاسی کنا نو چتی گی را اخلاسی گی بو چتی گی را اخلاسی گی زورا چی خلق با پخپل زانی نو دتا با دا چافی کر نئی دا ولی اللہ دا عذاب ولور که قیامت کی چی عقل ولول تکم مجنون شو لیوانی شو دا زکر چی دا دنیا کی خبری کولی دا لیوان توب دا خود لیوان توب خبری دی چی توی چی ارد چی دا تجارت جائز دینو دا سود ولی حرام شو پکار خداو چی تجارت حرام بزکا کل کل یو بنده سوداو کی تشلو ذرو دا دیر شو ذرو او یو لاک پیو گٹی دا سمرا زیادتی شا کار دای چی دا حرام شی او سود سل حرام یا خو چی تیو لاک ورکی نو دو ذراو پی اخلی او دو رشین دی نو دی دا خبر اکلی وخا ذالک بین نوم قالو دا زکبا پا قیامت کی لیوانی چوی با دی پا دنیا کی انما البیع مثل الربان بیشک دا بیع خو ام دا سود پشان دا اگا بیع دا سود پشان کرده وخا اگا بیع و سوداگری و تجارت دا خون دا سود پشان ده ولی لگی ورکی او دیر پیو آخلی لگی خرچ کی او دیر پیو گٹی وی سودم دا سده نو مطلب سده کچری سود حرامی نو دا بیع دیم حرام شی تجارت دیم حرام شی اللہ جواب کئی چی خطب اخبال عقل پسیدے اگر مخی ویلوی چی گوری دین پا عقل ندے آسان تحبو شین و شر لکن تو خوئے چیز با ناستے ما او خلق اللہ پیسی ورکو ما ابی غم پارام پسالو سوری با ناستے ما گوتے نوٹا قباس ما مال و مال راضی و اللہوی دیکی دی شر دے لیکن دی تبایی دا وحل اللہ البیع وحرم الربان اللہ خدا سے ندی کری چھ بیع حرام کری دا و سودی جائز کری دے بلکہ اللہ تجارت جائز کری دے او حرام کری دے سودو او دے دا اللہ مقابل کئی الٹکار کی دا اللہ والا عقل الٹکو چیزا اس گرد لیوانیا فمن جاءه موعظة من ربه اگا سوکم چراورا سدتا وعظا و نصیتا چی قرآن دے دخل ربنا او خبر شو چی سوت حرام دے فانتها نبختورو خوش قسمتا و توبے ویستا و منشو ولہو ما سلف پس دد د پاره باغ خپل مال وی چې قرض ورکړی دی هغه به تنه را اخلي چې ضرور مال خپل مال راکا ازو سود نکوما ما ته پته نه و ازو خبر شوم چې سود حرام دی مال خپل مال راکا ولہو ما سلف وامرو الی اللہ یوم انذار دد معامله چې کړه دې مخکي کړه دې کڼړې را زمانہ بس هغه لا تحواله کما کوي او که سزا ول ور کوي او دا وې اختیار یو دا معنا بل و امره الى الله ذذکار الله تحواله دې بلی بندا به اعتبار دې کنه دخنن توبه وستا ورګا باندې به سختی ناراضي توبه ويسته خو چې سروځي تیر شنو او اوګه شه تګې شه پولیس و سمال ناراضی کا نو ډیر خلک پکې بیا ور واولې ده یروي زمون گزارنه کیږي دا ولې دا ځکه چې امر وو ال الله په دې بار نشته ده ک الله محفوظ ساتي او الله ول توفیق ورکي نو دې په دې خپل توبه باندې کلک شي او کنو ورکي نو بیا په ور واولې معامل د توبې استلو د الله ته اختیار دی هر وخت وی چې الله ما سره اندازو کې الله بغیر ستانه د سن شم کولی او یا خدای اسنه چې ما باندې بیا نه درې معنا ده چې دا دی ویلو چې بیا او ربا یو شی دی نه دا ولي او حرام شو بل حرام حلال شو نه الله اذا ستا کار دی امره الى الله حکم د سود د الله اختیار دي چې حرام کړي دي راستا اختیار نه دي تب حلال او حرام کله کوي يهود ومن اذا سوق چې بیا بیا سود کوي سره د خبر نه خبر شو بیا بیا سود کوي نو دوی معذاب وګوره اولئک اصحاب النار دغه خلق دی جهنميان هم فيها خالدون دیو پا دی که همیشه ای خیال کوایا معتزله خوشحاله شو اولی اگی دا عقیده دا چه اصلی گناه کبیره کنو طول عمر با جهنم کی نو دلت دلیل پیشی چه گور اللہوی چه ام پیا خالدون دا خو مسلمانان دی خسود کئی کنا اولای دی با همیشه ای ویزمونگا خبر ثابت شو ویستا خبر نا ثابت زکا دلتا من عادا کسمان عادا اگر سوک چی بیارا گرزی او سود تا حلال وی دا مخی ذکر نشو چنم البیع مثل الربا چی تجارتا و ربا یو شان کلنو جو حلال و تونوی بچی حرام تا حلال او اینو کافر شو دا خود مستحیل خبر کی چی او سر سود تا حلال وی دا کفر دے او کافران با میشئی پا جہنم کی خیال کاؤ کنا خبری تخوا پڑندخ رسل سوری گا دریم عذاب دا دنیا کو یمحق اللہ الربا ختمی اللہ مال دا سدو پا دی دنیا کی دا پجون کی دا سد خور دے کنا دیکھ با یا وقت دیر پتر رکی خوا اڈیر با خوشا لے خضرون دکان بے چچا سره ملاوی گی راشا کنا چه اس کا راشا کتا دس الادی چه سجای الوادل پا حکم دا مونگ پا دیگو گناہ و ریدلی دی نوزا که وائفا دا بے خلق تاوی خلق آجزان و ما خامل درکنو ادو و تدا سجی مجی یادولا ادا سو وقت با پیراشی چهار سب خطر دا غصی با ناس دخوا دا یمحق اللہ و الربا دا خو دنیا کی تجربی وشوی خوا ختمی اللہ مال دا سدو ویربی الصدقات و زیادی مال دا خیراتنو اللہ پا نم چدی یوکا جورا ورکلن تا حدیث کراغلیو چدا غینا بغرو نجول شیم دیریه واللہ اولا یحبو کل کفار اسیم دا اللہ دا خلق نده خوخ دیو دبل بخوخی واللہ ای دماغ نده خوخ سوکو کفار اگا سلے چی حرام تا حلال وی نا کفر نده کفار و تاوی خواه انتہائی درجه ولی ورکا نی دا خوخ ده ولی دا کافر ده کنا او نی اسیم خان خوخ ده اسیم خان اسیم خان سوک دے چه اغا سود کئی نو حلال وطا نوئی پی اروی نکی کی بید دینا سوکو دتا اسیم وی خوا دوارا ذکر ذکر کرو چه سوک سود تا حلال وی نو کفار دے اسوک و تا حرام وی نو اسیم دے گناہ کبیرہ کئی دا حال ذکر شو درے عذابو نو بیان کرو یو قیامت کې لیوانه وي دیم جهنم کې بامیشې او دریم دا چې مال به ختم شي دنیا کې دې وداځه په پټواره ناشتي هم چان بشړي ځان نه سلورم عذاب برست راځي خمیان کې د مؤمنانو شان بیان چې راشه مړه تا خلق نه دی لیدلې چې الله کوم بندیان خوښي نو هغه توخه ما ولې دا ضروري خبره وکړه چې الله وی دی مینه دی خوښه نو خو مونږ او پیژنده او کفار دی وسیم دی خو چې کومې خوښ دی نو چې هغه کوم دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا اکسان چی پسی تارکا مومنان دی عقیده دا توحید دا مومن دی توی عمل کی عمل نیکو واقام الصلاة واتو الزکاة دا اعمال پابندی کی پمندو نباندی بیلمازن دی کنخا او زکاة نور کی دا اللہ پنم باندی امدادو نکی خلق سران لهم اجرهم عند ربهم تزيد پارا اجر او ثواب تزيد از خپل رب سره ولا خوف عليهم نبي رب دي باندې په اس حالت کې ولا هم يحزنون انا بدي غم جنشين دا حال ها په اس وخت کې په دې را خوف نه نه دنیا په دې ژوند کې انا په قبر کې انا په آخرت کې دا اوس ترغیب ذکر کی دی سودخوارو ته چې سودخوارو پرې ده کنه دا سود پرې ده بس کې او کني پرې ده نو اعلان د جنگ واره ها یا ایو الذین آمنو ایو الذین آمنو اتقوا الله ایمان ولو یریګه ذلانا وذروا ما بقي من الربا او پرې ده هغه پاتې مال د سود چته وې زما په زمره زمره سود خاتلې الله یې دا پرې ده خپل مال ته واخلا دا سود پرې ده ما بقیه یو ځمانه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان په سېوانه کې نو پرې ده پهلم تفعلوا کني پرې ده الله دا حکم نه منه فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو تیار شه یو عظیم جنگ تا چې د الله طرف نه دی او د پیغمبر د طرف نه دی تب دې سره جنگ کوي څنګه د قران کې بار بار راغلی چې څوک د الله د حکم خلاف کوي دې خدای سره جنگ کوي مائده کې براشین الذین یحاربون الله ورسوله ویسعونا پی الارض فسادن او دے جنگ کی مجادلہ کی براشی ان اللذین یحادون اللہ ورسولہ کبیتو ذکر ادل تکے بی حرب ان لفظ ویخا چیزا ٹول خدای سر جنگ کی اللہ وی اعلان وارے تیار شے بی حرب ان تنوین دا تعظیم دے یا عظیم جنگ سره چې د الله او پیغمبر په طرف نه دی دین فقها معلومه چې سودخور سره به جنگ کیږي کدی دا سه ډیر شو حضور پیدا شو او یې چې مونږ به جنگ کو خو مونږ سود نه پریږو نو دې سره به مسلمان بادشاہ جنگ کوي دا کوم جنگ دی دا یا جنگ دا مرتد دے یا جنگ دا باغی کچر دا سود خور دی سود تا حلال وی دا مرتد شکن امرتد دینو سر خو جنگ کی گی دا سر باون کی او کدی سود تا حرام وی لیکن پری دینا دے باغی شکن ابوغاتو سر خو جنگ کی گی کنا نو حربنا دا دو قسم امراد دی روح المعنی وی وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ كَتُوبَم ويستا او سودم پرې خو د انستاو د پاره اصلي مالونه ستاسو دي چې څوم ورکړي قرض نابت نراواخل انور سنا لا تظلمونا تاسو بظلم نکوه چه سود پیخلے ولا تظلمونا تاسو سر بظلم نشکیده چه خپل مال دل نظر کئی ظلم بنی دیو طرف نخا ان ابن عباس عبداللہ ابن عباس ویدو چه یقالو لآکل الربا یوم القیامت قیامت کی با سود خور تویلی شی چه خود صلاح کا للحربی وصل رواخ لکنا جنگ بکو تتمانوی لی دنیا کی جزان تیار کر تازان نی تیار کرے وصل رواخ لد جنگ دا پارا لیوسن گا جنگ کی دا حکم و دیر در انسان جز دے بندہ جز دے کنا جتاو لقرض ورکڑ دے او ستناخلن او سرنشتا او یرو رینکار نکو ما ستا مال دے او سرا سرنشتا نما تلک انتظارو کا ملاو انتظارو توکا کنا و انکان زو عسرتن کوی اغسر قرض دانے جتاو لقرض ورکڑ دے تنگ دست نیو سرن فَنَزِرَتُنْ إِلَىٰ مَيْسَرًا بیا مفرد راوے فَعَلَيْكُمْ نَزِرَتُنْ تَسُ بَانْدِ انتظار کول لازم دیدہ ومال داریتا بس چوشی و سرانو درب کی تیوی چرا بکی خو دا دور مزا چیزو انتظار کوما زمان دارواز شپیدہ سی خالی تیری گی حدیث کرا دی چنا خالی بنی نبی علیہ السلام ایلو من انظر معصران چاچی دغس تنگ دستا و عجستا انتظارو کو فلہو بکل یوم صدقتن نوہر روز چی تیری گی نزلہ دغ اخپل مال اجر ملاوی گی لکا دے چی پاگی اروز خیرات کئی خوا ارسو مرا قرض که پاگا دے که لاک دے که دو لاک دی مجھے دے و تا انتظار کئی نو دا یو یو رز دے انتظار چی دا دے که دا تدا سے اجر ملاوی گی لکا دے چی دا یو لاک و دو لاک خیرات کئی دا اللہ پنم دا خالی نشو کنا وان تصدقو خیر لکم او د دینه بهتره طریقه دا ده چې خیرات معافیو کئ کو معافی کوي دا ډیره بهتره استاو د پاره چې دا سړی غریب دی دیو کله پیدا کی او ته وی چې وس ما توبه خلیخه نه ده نه سود اخله ما نه ده نه خپل قرض اخله بس دا ډیره بهتره قرآن همیشه چې تعلیم ورکي نیک عمل دے احسان یو بل سر تعاون یو بل سر دا خیر خواه او دا حمدر دے دا قرآن تعلیم دے اللہ اید مال نبس جوڑ کے دا خمات تعالی دید پار در کردے چی دا کارو نا پیو کے اجسانو سر امداد غریبانو سر امداد او غیبان دے حمدر دی خیر خواهی ابی اپدیمی اشتو کے وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون کتا سن سپوئی گئے او د دین خبر یې دا ډیر د الله د رضا کارونه دي خان وتقوا يوما دیوی چر دا کارونه وخلی هو دا به زمون کله پکاریږي نلاوی پاور از باندې دا خلق چې سکی خدا غیر روزی ته پار کوي او یاري کې د سختۍ دا غیر روزی نه چې واپس بکړي شي په دې کې دا الله فیصله تا دا الله عدالت تا دا وځي پاور از پکار راشي ها او بیا ودا سي دواګانې کوي چې د خپل مال تا چې ورکړي الله په نوم باندې ډیر به خوشاله چې خدای کما سره نور وینه هغه به مور کړو چې دې کې زور اجر او ثواب دي ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پورا پورا ور کړی شي هر نفس ته بدلی دا غی عمل چکڑے دے وهم لا یظلمون اللہ سر ظلم نشتا دی سر بزر بر کمی اونکلیشی باجرنو پا سوابنو کی مسئلہ دے انفاق دا غوا اصل مقاصد دا غی ذکر شو دا خوص دا معاملاتو ذکر کی خوا معاملات تعلق دا مال سر ساتی ناغی کسو قسمو ندی یو معامله خلاص پلاس تجارت تے اگر برازی چاگی که حضور ضرورت نشتا دے لیکلو دے گواہانو کنا دو ام قسم معامله دے قرض دا چی پیسی دے ورک لی چالا او وقت دے وسر مقرر او دریم قسم معامله دو سلام دا نو سلام دیتا ہوئی خواه چی پیسی وصور کی پیسی وصور کی انزوز ذرا شپیت ذرا داوالا او چی غنم راو رسی نو مالا برا کی کارسی که غنمی که جواری که کجوری کارسی یومی اش یومی اش ته مخ کی چاله پیسې ورکی چې مالو بددی کجوري غنو ما دا راکه نړۍ کې ودا خبري ضروری ښه چې یو خو به د وسنه نرخ کې چې زما استاد وسنه دا نرخ شو چې په 500 ومن زم دارې چه داغی پورا تعین بکه چه کم قسم غنمو غنم خودیر شید کسما قسم دی ننم با داغی اخلی چه دا قسم غنم او پا کم طول باندی ناغب امد پا کلوگانو کسو سواب پا غصیرونو دب امر سر شرط دی کن اس پار دی که او په کوم ځای کې نو ځای به تاسو خی چې پلانی په دکان کې پلانی په دیره کې پلانی په بیٹک کې پلانی په ځای به تاسو خی دا ځای کې وره دا هر صبح معلوم کی. نو سلام کې ډیر شرطونه دي ښا ډیر او قرض دغه دی چې شه دې تنوس واغستو او ته چیرې اوس را سره نشته پیسې او بیا برتر کوم نو وخ و سره مقرر کا حکم میاش کی بیرا کے دمیاش په کوم تاریخ بیرا کے دا پورا تعین قرض کی پکار دې تا قرض دې کې لیکل ضروری دي لیکل په قرض کې او په سلام کې ها او چې کوم لاس په لاس تجارت ته ناوي کی ضرورت نشته یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي د قرض الى اجل مسمن تر داسې نیټه پورې چې بالکل معلومه وي میاش معلومه وي او ورځې معلومه وي فاکتبوه نو لیکه لیکل ډیر ضروری لیکل ډیر فائدمن دی ښا وس لیکون کې پاغه وخت کې نه پیدا کېد هل دا او وخت سکولونه نو اور چا چته باز سره او اکثر دا نور ظالمان با لیکون کې يهوديان او عيسایان هغه هغه وخت کې دنیا په دې علم کې مخ کې وکنه الله وی وليكتب بينكم كاتبا بالعدل لیکل دیو کې امين ساسو کې او لیکون کې په انصاف سره دا اوامر دی خود وجوب دا پارا ندی خواه دا اباحت دا پارا دی واجب ندی او بهتر دی چې دا لیکل میکلو شي خان بے زاوی وی الاوامر اللتی فی هذه الايه للاستحباب عند اکثر الائمه اوامر مستحب که یو صلیو ندی کړنو ګناګار نه دی ها ورستو مشکلاتو کې راګیریږي بیا کنه ها ګناه نشتا ولیکن نقصان به ترسی کنه ها لیکل دیو کی بمیان ستازو کی لیکن کے پین صاحب سران ولائے ابا کاتبن انکار دینکی دا لیکن کے دلیکلونا این یکتبا دلیکلونا کما علم اللہ سنگ چا اللہ دل تعلیم ور کردے او لکے و تخوضل دے خط و تخوضل دے او مفت خوضل دے سی پی اغسط ندی نفل یکتب دے دو اس حلق سر احسان کئی کنا لیکل لکی کنا خا دام دے باحت تبا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلِهِ الْحَقُّ او بیان بکی اغا قرض دارے چپا اغا باندے قرض دے اغا پاک پل بیان کی چپا ما باندے ددی پلانی دور پیسی دی زکماتی نگوئی اغسطے ہو زکماتی نگاڑے اغسطے ہو زکماتی نگوئی اغسطے ہو او پیسی را سر نشتا نولی کا چپا دزما دم را دغه په ما باندې زمره پیسې دي ته مقروض وي دي ته مديون وي او مالک چې ده هغه ته داین وي ها چې قرض ورکړي نو دا مديون به په خپل بیان کوي چې په ما باندې صاحب ته او وليتق الله ربا او دیریږي د الله نه چې رب زده دی چې په دې کې غلطي ونه کی ولای خصم نو شیان ندی کمی د دې قرض نه زرهم املال او املاء دغه یو معنا ده املاء بیان ته املال یو معنا پین کان الذی علی الحق صفیا کوي غسل چې پاغه باندې قرض دی صفیحاً بیوقف ساده بادا نپوئیگی پشمارا نپوئیگی دے نپوئیگی او ضعیفاً یا دیر کمزوری نو کمزوری مطلب دار چی عقل کمزوری بیا عشیشو یا دمر کمزوری چی خبری نشی کولی یا نور کمزور نه یار څه کول شي خو چې وی چې دا به ال تک تلغواړي کورټه هدي وی زه کورټه نشم تلې ضعیفن او لا استطيعو ايم الله يا طاقتن لري چې بیانو کې هوا پخپلا زکه ګونګارې بیان نشي کولای ته استطيعو یا کول شي خو جبه بدل نه او پختو نه پوي دا د مشکلات دي کنه خان فلیوم لل پس بیان دی کی ولیه سو کوارث له دو سو مشر د دو سو ذمہوار بل عدل په انصاف سره دا د وکالت مسله وی خان وکالت دي ته وی چې ته یو کار نشی کول او بل سړی ته وی چې رضا کار کړی مالو کو نو اسی در باندې نکو ما خیراتی سو بدل در کو ما خدا کارو که زمان در پارا خوا که پارس دی وکیل کو چو مالا سو شیو آخلا پا بازار کی ناوستا وکیل شو یا زمان پا زی باندې دی سڑی سر لارشان کارو کان دنی موزگار دا وکیل شو دسر چی صدی کلی بولور که کن خوا وليه ولي وكيل دامانا بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم دلیکلو خبر ذکر شو انوس د شهادت خبره چې په دې کې دو گواهان راولېخه واستشهدوا طلبو کې د گواهه شهيدين دو گواهان من رجالكم چې ناري نه استاسو فلم یکونا رجلین او کنا پیدا کی دو دوتنا نارینا فرجل و امراتان فعل ور سره ده فلیشهد رجل و امراتان ای فاعل پس گواہی دیو کی اوس نارینا او دو زنانا ممن ترضونا من الشهدائی دا باوسو کی جتاسو پی رضائی چدا گواہن منتقبل و منظر دیم دا زمون پرنیز باند انصاف دار دی عادلان دی اگا گواہن پس دا دی حکمت بیانی چی دیو نارینا پزائی باندی و امراتان ولی ذکر کر ذکر انت ظل احداؤما کویر کی یود دی دوارو زنانونا و تذکر احداؤما الاخران نیاداش بور کی دا یوا دی پلیتا نزک ایدو ذکر نزی کیسے دو وهمونا ونتی وهمونا یو وهم داو یو ناری نصر به یو زنان مرگری کلی و دو تاجت نو نو که ددین یرشیوی نو آسالی بولی آداش ور کلی و نا پردی خزی سر سالی خبری کی اول سنگی آداش ور کلی تو پردی زنان سر خبری که دا حکم نشت بشریعت که وس خو شریعت نشتا آزاد آزادی دا او خوشاله خوشالی دا او دویم وهم دا چې کچری دا غی بلی نوم یرشی بیا ولا سو کې ادا شو وی دا سه احتمال لغه قرآن په احتمالاتو نه روان دا ډیر قلیل کار دی فذو ذکر احدا عمل اخرى ولا يا بشواذا اذا ما دعوهم انکار دې نکي گواهان کله چې دې راوغخته شي راوبل لشي چې راشه اوس وخت دې قاضي دعوت ورکړي چې گواهان راولې چې گواہی وکي دې په موقع باندې وو او اوس ورای چې گواہی دې دې انکار نکي چې مونږ سره کړی یو راو نه ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا دا یو سوال چیرې دا خو ارسلې دروازه سوره سوداګانی کوي سوزل دکان تزیر راځي ک قرض یې کنه یې کارسي دا ارواح به دی لیکل کوي الله یو لستړی کېږي په ولا تسأموا مستړی کېږي ان تكتبوا چولي کې دې معاملې لرا صغيرا کده لګو پیسوی او کبیرنو کده ډیروی علاج لی هغه خپل نیټه پوره ود دې لیکلو د شهادت ثمرات او فائدې بیانې چې دې لیکلو کې څه फायदा ده ذالکم دا خبره چې دا تاسو ته وایم اعظم مؤمنانو خطاب مؤمنان اقصت عند الله دا د الله په دې ډیره ده انصاف ده چلی کلو کی کنا تاڑی رد انصاب خبر و اقوامو لشهادتی او که گواہی کی گی نو گواہی که و غلطی ملتی نشی رات لے ولی آغا دی لکلشتا کنا ناغی غلطی منشی کولی لکل پرات دی نو دیر درست دان تپارد گواہی و ادنا اللہ ترتابو او ډیر نږدې چې تاسو به شک نه کوئ ولي کدا نو خو یو به یو سوی بل بل سوی اجګړې به یې شور زوګ به یې ارواح کنا خو چې کله لیکل کاغذ پروت ته نو باوی کې بیا څوک شک نشي کولای وی چې هغه دې لیکل شي وی وګوره تاسو خط په مهر نه په او مضبوط کار شي ته په دې کې شک کئ الله ترتا داغه قسم دو معاملی وی چې یو ته قرض وی بل ته سلام وی یو کې پیسې نشته په ځای باندې امالي واغست تا قرض او بل کې مال ورکو کومال پیسې ورکړي خو سامان نشتا درود سلام دواړو کې لیکل ضروری دي الا ان تکونا تجارتن حاضرتن تدیرونا بینکم هم اگر کوي دا معامله داس تجارت او لاس پلاس حاضرتن سمانا لاس پلاس چه هم واخلا او غوی هم واخلا تو پیسی ورکی او غدر سامان درکی تدیرونا بینکم چه اڑوی راڑوی دی لرپا پلمیند کی ولیس علیکم جناحن اللہ تک تبوان نشته پتا سبانه سګونا کونه لیکه دی لران سمطلب پنه لیکلو کې ګنا نشتا ها په لیکلو کې مطلب دا دی پیدا ډیر دا تا خلق چې درانه سودا کوي توازه د پار مارکیټ تلل شي نو پیسې ورکی او سامان واخلی او لوی پړ پړو لیکي دا سمره خبره ده دا خلاص پلاس تجارت ته ها د لکونو سوداو کله چې نشو ادا وړي شو ادا مساله شو دا شو دا نو پړ پړولې کی کنه قران هم دغه وی کنه نور څه نه وی ولي صفته لګي کله بګي او شی پاتې شي نو وی چې وګور دا خو مونږ راولې دي کنه دي لیکلې ولیکا پکې کله دې د مخکې نه لیکل کړی دا ډېره خبره ده او کونه لیکل شي نو جو ګنا نشته ده بلې زاله واشهدو اذا تبايعتم او گواهان راولې کله چې بیا کوي او بل سره دا امر دی په حد شو خيار خلقې نو غي داس کوي کنه ها بیرور تراشه څنګه سودا کوستا په مخکې که زمونږ نه پکې سغال تي غتای نه چې تاسو ته سوچ او فکر کوي کنه ها نو دا د گواہی پاره پاره کې پکار د پاره بیا کې ها ولای زوار رکاتب ولا شهید او zarar بنشي ور کول لیکون کتابونه گواه تا zarar څنګه یا خدای چې دا غي کاتب ضروری کار دی او دا وچ دینو تاریخ دی یا زریدا ازریت نه خراب او تیرا ټینګه چې دا ولیکا انا مکو بلبا پیدا شي بلبا پیدا شي کاتبان دا ته zarar ولې ورکه یو دا زم دا چې تعالی لیکلو کلو خو صفا او خو صحیح او ته ل بیا سو ورکه نه دا خو هغه ته zarar دی که پیسې ورکوالا پسل دو سو بانے سوک دا کی گی نا ورکوالا کدغا نہیں نسوال جوابو کا چچے پا حق ہے ورسرا پراتا پا حق ہے ورسرا گے پا حق ہے ورسرا نوچی تو دا بوچا خلو باندے آجد دا خواقتا ضرر دیکن خوا دور خوا دا بندہ خدمت کیچے غستا خدمتو کو احسن کما احسن اللہ دا او نه غواث په دا zarar ور کولې چې هغه غوايي وکړه صحیح صحیح او ته ته وایي چې دا دې سو وي وین تفعلوا کذا کار کوي بنو بزوکم بكم دا تاسو کې ډېر غټ ګناه دی واتقوا الله يريږي دا الله نه او يعلمكم الله دې دواړې پر سره ولې ذکر کړو دا دې لپاره چه علم علا حاصلی گی چه تقوائی بچا که خواه کنی دیر خلق ده داخلیو کی علم پسیوزی و بس الان کما کانا چه سنگ تلیو ناغاز راشی سشی ور پوری نده نخطه بولی دکی تقوانو کانا دیخو با میجتا ناستو دیخو با گروندو نسی کولو اگر کٹو نوی کولو سبق نه دی ویل تک زګی دا الله یې رانو علم علی راضی چې الله یې ری پچا کې ها زګ وی وتقل الله ويعلمکم الله الله نو یې ریګه الله بدل علم درکی اکه نه علم ته دې جت نه ډوډو پسې تله او خیراتونا زکاتونا پسیتلی اللہ بکل شین علیم اللہ پارسبان دی پوئیگی وین کنتم علی سفرن او کتاسو پا سفر یے او دغسی واقعا پی خشی چی سودا کوئیل تکی اسو کم پی جنینا ناشنائے اسودا کوئی اسودا قرض کے دکاندار توی چیرور زخو بیگارا غلیما اسو پی جنمنا عمل پرا تکول عدل بادل دے و ناشنائی دا نکما سرخو کین ناوی سو بس که اومن اوڑدی راکلو یو لس کلو غردی راکلو دور دی چینی راکلو دور دی سابون راکلو دور دی سرف راکلو خوابی اغوی چیرو زخو اتبار نشم کولی دمان دیرو خلقو خوالی نو بیا سشی و سرکی دا کنخا امانت گلی و سرکی دا موبایل و سرکی دا کالی و سرکی دا نو چکل تا سر پیسی وشوی نو بست با پیسی ورکی و اخپل امانت کر دی تا گانا ہوئی دشتا دی قرآن ہوئی گانشتا خو فیده با پی ناخت فیده با تینا ناخت آغیشی بانا کاغذ مکوا کا ساروی او کا ارسو دا مسئله بیان ادا ټیک دی چې کله کله په کلی کې هم داسې کیږي ښا چې واځي دکاندار داسې څه بد تمیزه ونتی کنه خو وتا پیجن ته به پیجن هغه دا نه کوي نه نارو داسې نشو هغه سره به امانت کیږي د سفر قید اسې د اغلب د پار راغلی چی غالب ادائی چی پا سفر کی داسی ریاضی خواه کہی تازو پا سفر باندی او سودا کوئے ولم تجدو کاتبن نمو میں لکن کے چی لکلو کیم نشنائی دا پریانم مقبوض وح نو گانا کے یوشی داغ پلاس کیم ریان ستوی مقبوضا چی لاس کی ولور تاو چی اغیت بارو کی کنا نکی داسه اوس وی کا دکاندار خسړی او تا باندې اعتبارو کی اته وتنی کا صالح معلوم شي او وی چې بس رورا مرا کا مالس زما پته اعتبار د خپل سړی نو کرا ذکره کرا پین امین بعضکم بعضن کې اعتبار کو به تاسو نه په بعض باندې پلیو عدل لذی اتمنا پس خامخا عدادی کی آسلے چپا غبان دیت بار کلے شوئے دے امانت او امانت داغو بیا دے پکی تاخیر ماخیر نکی خوا زند نبیت بار کئی پلی اتقلنا ربہ او یرد کی دا اللانا چی رب دددیم عرص آسان دی خو یرد گرانا خدای یرد گرانا چی دارا شنو عرص آسان شن ولا تکتم الشهادت ام پټوي گواہی چې خلق راوخته چې گواہیو کا اته زهونه خبر زهونه ما کو مقبان دي گواہی پټه مکو داس امي يكتم چا چې پټکړه گواہی بن واسمن قلب نو ګناګار شو زړه دته ولي گواہی په زړه کې پټي پس آذر که نه پټي یا پجیب که نه پټي نزکه قلب هو ښه یو دا گواهی دي دا هم پکې مراد دي او بلغه گواهی چې د الله طرف نه راغلي چې د خلق ته ورسي ورسي قران کې حديث کې او دې بیان کې د ښکارا نه کې چې زما کار خراب دي الله یو آسمن قلبه زدوم دلو گناهنگار شفا خلق اسی گناهنگار ده و ده دلو نا گناهنگار ده او خلق مخکی کئی وی پده حاضر امام پسی وی پده گناهنگار پسی او خو حق پت کرده ده چه حق خبری دی رشتیا توحید و سنت اگه ده پتی کلی دی نو پزلو کی پتی کلی دی اللہ بما تعملون علیم الله استاذو پټولو کارونو باندې خپويږي لله ما بالسماوات و ما بالارض خلاصه بیان دی سورۃ البقره چې اول پکې مسله توحید وا او دا غیر ډیر قسمونه وو کله په لفظ د عبادت سره یعنی الناس عبدوا ربک کله په لوهیت سره چویلاوکم الہو واحد او کله صفات د لوهیت الحی القیوم او کله په تصرفات سره تصرفات دلته کې تصرف بیان کفر چې خاص د الله په اختیار کې دي لله الله مالک دې کړه هغه سوچ په اسمانو کې دی او هغه سوچ په ځمکه کې دی وین تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله او ای خلقو تاسو هم د الله په تصرف کې تاسو هم د الله په علم او په قدرت کې دارسنه خبر په کار کوي اگر رازونه اگر خیالونه اگر عقیده چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټ ساتئ یحاسبکم به الله الله با سر حساب کی پا دی باندخا کتا پت سات لیو کخکار کلی دی اللہ با سر پا دی حساب کتاب کئی نگو رسو خدا سی چا قیدی دی توحیدی اخکار کلی دی چا نیری گینا شروی گینا اخکار بیانو نکی دی توحید اللہ با سر پا دی حساب کئی کنا دی سمرا جر دی اسوګ داسي چې عقیده ز شرک کار کوي بیانونه کوي ها لا سونه ويو او بل جو دا اولیاو صفاتونه کوي حضورونه کوي بیان یې دات الله با سره حساب کتاب کوي تا وړر ځان ستړي کړو اسوګ داسي چې عقیده توحیدی او کار کولې نشي کمزوری عجزی یریگی نا اللہ با اوسر حساب کی آگی باندی اغلب دا آگی اجر ور کی مجبوری کل انسان کن امراد تینا اگا دی چی دا انسان پا اختیار کی خوا که کارکی یا نوم پا اختیار کی دا کپٹی یا نوم پا اختیار کی دا دا وست خبر دا وست خبر دا بی وسی نا دوسکا اگا خبری تنوو تی چه بنده تا پزلک رازی عدد دو وست نباری خیالونا فکرونا سوچونا رازی عده پی دیر خبایی کل اوجالی چی اخ خدای تخو دیر تنگ شما دیر تنگ شما ادا شیطان ما تا سو سو سو سو سیچی کل دو خدای پا حق کی تا سنگا خدای چمږه سن راکي حل او دا منځونه ولا سلکو ادا يا خدای فدير دا فکرونه راضي فدي سوګنه دي نه ولي دا خو به اختيار دي دا غير پاروست آیات ته مستقل ها چې په دا باندې الله ني ول نکي ځکه مداري کوي ولا تدخل الوساوس دلته وي وسوسی پکې نه داخل درته من حدیث النفس فيما يخفيه الانسان د نفس خبرې کنه چې انسان یې په زړه کې پټ ساتي اف ان ذالک مم مال سفي وسعه درد پوس کې نه دي کنه ولکه ما اعتقده هو اعظم علی هغه خبرې چې د په حق ده ساتلې ده او خپې قصي کړې ده نبی صاحب بو سر کې ښه دا به اختیار چې راضي دې په خپای دې باندې صاحب نو فیغفر لمن یشاء او يعذب من یشاء حساب دار په خنبه کې یا چاته چې الله غواړي چې عقاید یې صحیح وي او ډېر درست وي تاسو بخنه عذاب ور کیا چاله چا قائد خراب وی نیتونه خراب وی الله علی کل شیء قدیر ګور الله پارس باندې قادر د زړه په حال پوي ابا غیبان حساب کتاب کولی شي دا مسله توحید وا ورپسې مسله رسالت او نور حسی د قران سوره بقره آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون تسلیات الله وی یواز تاسو ته نوې مچ ایمان راولې پیغمبر وی ایمان راولې اغم ستاسو مرګره ستاسو خپای چې موږ سوکشته نه ایمان راولې پیغمبر باغی کتاب چې نازل کړي شوی د تازه تر بعد رب پلنا اول ایمان خو د پیغمبر دی وانا اول مسلمین وانا اول مؤمنین والمؤمنون مؤمنانم ایمان راوړل د پاکي کتاب چې نازل شوی دی تا د الله طرفنا دغه نفس اجمالا ذکر کړ اجمالا او اشاره وکړه چې ایمان د ټولو الله تقبل دی د پیغمبرم او د مؤمنانو الله تقبل دي ها تفاوت پکشتا پیغمبر ایمان اډیر پوچته مرتبه کې اعلی مرتبه کې ایمان د مؤمنانو هغه تنرسي ها په قبولیت کې او شانتي الله تټول قبول دي نو سه تفصیل کې کل امن بالله دي ټولو پیغمبر دیو که مومنان دی ایمان راوڑ دی پا اللہ باندی پا وحدانیت سران و ملائکتی پا ملائکو دا اللہ باندی چسنگ داغی دا شان سر لائق دی چه ملائک پیدا دی دا نور نا او معصوم دی دا گناونو نا او اللہ پا خپلو خپلو کارونو باندی منتخب کری دی مقرر کری دی کارین دا خلق دی نخواه ملائک چې دي کارنده خلق ده تک دنیا کې چې خلق کارنده ده کنه څوک مزدوري کوي څوک نوکری کوي څوک تجارت کوي څوک کارونه کوي په دې مقرر ها خدي خپل کارونه کوي ملائک د الله په کارونه مقرر دي الله په مقرر کوي په خپل کارونه باندې چه تو پا وریز بانده مقرره تو پا باران بانده مقرره تو پا روحونو بانده مقرره تو پا عملونو بانده مقرره دا کار بکن تو پا حفاظت بانده مقرره دا کار بکن پا کارونوی مقرر کردی تا دا اللہ بات شایده کنه خواه اختیاری نشتا چه اللہ و تصوینو آگا کار کنی بل کار نشی کولی عزرائیل علیہ السلام روحون اخلی و بل کار نشی کولی اری اول اقبل کار خوا دا سی مثال دی لکا اللہ سترگا کی طاقت دلی دو اچولی دی نسترگا و ریدل کولی شی نا سترگا سشی بویولی شی نا ایا خو زه نور د پاره مقرر هر یو له خپل خپل کار خا نو کدی ته مدبرات وې نو دا غي معنا کار کوون کی دا معنا چې ملائک تعالی حکمونه په ځای کوي د الله امرونه په ځای کوي د اډر انتظار کوي دا معنا خلقو ته نظارت چې دې تصرف کوي په دنیا کې وکتبه یو په کتابونو آسمانیو ورسول یو په پیغمبرانو د الله باندې خپل خپل مناسب چې کتابونو آسمانی حق دي مونږ په ایمان راوړل د عمل لپاره قران دی ټول پیغمبرانو باندې چې ټول حق دي د الله طرف ندي معصوم دي ګناه نه نه شوی نه لکه نه لوی نمخ کې د پیغمبرانو نه رستو او اخری پیغمبر پټولو کې امام او سید دې کنه لا نفرق بین احد من رسلهم مونږه جدائی نکو د دې پیغمبرانو په میان کې د یو تنهم یو تیم نو جدا کو انور خلاق دا ایمان شو دا توحید او رسالت شو. نوست دا عمل مقام ذکر کوي عقیده صحیح شو دا عمل مقام وقالو وایدی سمعنا چی اللہ مونگا ستا کلام وارید واتوانا امونگا قبول کو امونگا تابداری کو امونگا تتیاریو چی سمرد امونگا دوست نکی گی خوا ناقیده و مشوا عمل و مشوا نغفرانکا اللہ سوال کو استانا پا دی وسیلی سران دا ایمان او عمل وسیلکو او طلب کو استاد مغفرت نطلبو غفرانکا ربنا اے رب زمونگا ویلیک المصیرم او تاترات للدیم دا عشق و شباو چی زلکی خوار سرا دی صحابہ ډیر پریشان شو چی اللہ مونگ سر پدی ٹولو باندی حساب کوي او گران شوا نو اللہ حکم راو لے گا چنا لا یکلف اللہ نفسا اللہ صاحب تکلیف ناچی اللہ پیو نفس باندی مگر مناسب طاقت داو لا ما کسبت تدی نفس پارا فیدہ من دے عامل چکڑے دے فالی آمکت سبت او پد باندی ببوجی اگا عمل چکڑے دے پخپل اختیار باندی خب سوچ و فکر دو اسلان دی خبر دخوا نو حساب کتاب بدا دے کلا وزر کی گی چانیک عمل کرنو لها اغلو بدلی ورکی عوضونا ورکی چا بد عمل کرنو علیها پاغب ابوجی اغلو سزا ورکی حساب کتاب دغا دے اور پسی دعا گانے ذکر کئی دو مومنانو چا عملوم کئی بالکل تابداریوم کئی سمینا تعناوم وی ارکی لیکن و سره دعا هم کوي چې الله که زمونږ ناس کمې بشې کیږي نو مونږ ته معافي وکړي همخه باندې عجز دي ارسو ولشته خدایي را نو یا الله که زمونږ ناس کیږي نو مونږ ته خطا معافي وکړي مونږ ته معافي وکړي او دا څه هغه هم پکې رااله چې الله ته مونږ رحم کړي چې مونږ ته دغه خبرې معاف کړي چې مونږ د وس نه بار دي نو مونږ ستاسو شکریا ادا کوو دا دې په مونږ سمرا سانه کړی دا نعمت ته مونږ دغه شکریا ادا کوو ربنا یا رب زمونږ لا تواخذنا منی سي مونږ لره ان نسینا او اخطانا کومږ یېرکو یو خبره یا مونږ خطا یو کو نسیان او خطائی حدیث کی راز نبی علیہ السلام ویلو زما امت پدې نه دی نیولې رفعان امتی الخطا والنسیان رفع اسمان نې نسی پدې باندې په ير او په خطائے باندې هر عمل کې ها یوازې روزانه هر ګناه کې دا وسته دا دعا واسه علامه ابن قیم وی چې تقریبا لس زونه دي چې الله پاره باندې انسان نه رانی سي یو خدای زړه هغه وسوسه چې راضی او بی اختیار دی دویم غلطی دریم نسیان هیرا سلورم صحوه کی دل صحوه شیو سڑے کم او پینزم سب کل لسان کلی او سڑے خبر کئی نوز جبی نیبل سو خیجی نوزر توبو باسی چیو دیتا سبقات لسانی وی جبا مخ کشی نو او شپگم خطا اوم غضب غصه کی چیز سوئی نو اللہ دی پینا نیسی او تم سکر په نشه کې او نه هم اکراه چې در باندې زبردستی وکړه نو کار څه دی وینو الله ته معافي کوي او لسم لغوا چې خبر خلاصت شوی د خبرو سره خلاصت شوی او بندوی چیر از دیر کوشش کوم اخو بیارانا خبر او خیجی نو کنا نو دیتا لغو ویلشی او بل جهل بل جهل چی پی او خبر نپوئی گی علم دی پی نیر آگلی نو پاگی کار اللہ تعالی نیسی کنا خواب جهل لکن ربنا آئی رب زمونگا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا مفرض کې په موږ باندې هغه سخت احکام لکه چې تا فرض کړی په هغه قومونو چې مخکې زموږ نه وو ډیر سيزونه قومونه بني اسرائيل باندې تا لازم کړیو کنه کله د خالد شپې دروازې قدر او خاص شکر دی چې په موږ دي ځان دې مسلط کړې کنه او داسي تاغي توبه چې قتلو شکر دی چې موږ باندې ځان دې پرد موږ توبه خو استغفار چې استغفر الله یا داغي جهاد چې جهاد به کو غنیمت پکې نو شکر دے مونگ لکھو دے غنیمتوں جائز کر دے کن او یا زکاة تو چی دے مال سلو رم اپ رخ بیوار کولا او سلویخ تو کلس رو پیوی کنا امونگا او سلویخ تو مور کولا دا پاگی تا مقرر کلی دا گران گران سکلی دا غصی من بے بے دا جماعت ننکی دا جامع بے پو بو نپا کی دا یا اللہ شکر دی چھپا مونگ دینا دی مقرر ربنا ای روز مونگا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی مونگا ما مجبورا کئے مونگا مرانی سے پاگی عبادتنو چھتا مونگ طاقت نہیں پاگی باندی یا اللہ زمونگ طاقت نو چمونگا پا مرض کم رو جاؤنی سو پا سفر کم رو جاؤنی سو دا بڑی را گرانوا یا اللہ مونگ تا بگرانوا کچری مونگا منز کولے پولار باندے او طاقت امنوے دملانا مجبوروے دخپونا مجبوروے او تاویلوے چنے پولار بے یا اللہ دا بڑی را گرانوا دغس دا وړیرا ګرانوي چې مونږ ته بعض سيزونه راضي زمونږ د اختیار نه بار دي کنه اته پاوی باندې مونږ نیولې دا وړیرا ګرانوي مونږ ته کنه یا ډیر داسې احکام دي ډیر چې مونږ باندې تا ویلې چې بس چې مال در سره یې نو زکات باور کړي نبکی نساب شتا نبکی حولان حول شتا او دا خوبا دیر اگرانو خدایت یا اللہ شکر دی چی دادی پو مونگ ندی مقرر کلی ما لا طاقت لنا بی چیزا مونگ طاقت نی کتاویلی وی چی حج بکے کمالی او کنی او کدلاری طاقت لرے او کنی لرے خود پیادا بزی خود یا خدایت ما لا طاقت لنا بی تا زمونگ طاقت نبار خبر دا مونږ شکریا ادا کوو چې الله دا ټول سنتیا غانې مونږ ته نازل کړې پاکوان الله مونږ ته معافيو کې دا غي ګناونو چې مخکې شوي دي وغفر لنا مونږ او ساتي دا ګناونو نه چې رست راځي ورحمنا او کس عمل کو خپل مناسب او مات ګړو یا الله مونږ باندې رحم وکي قبول یې کې دا قبل دو دے او کنا دے خوالاتی پا خپل رحم و فضل سر قبول کی انتا مولانا انگا اقرار کو استاد توحید تزمونگ مولائی کن ته زمون مددگار ته زمون کارساز ته په مونږ مهرباني فنصرنا علی القوم الكافرین نو سوال کو چې مونږ لا غلبه راکې په دې قوم کافرانو دا زمونږ آخري سوال دی چې فنصرنا علی القوم الكافرین دې لپاره نشاره او پلاټول مزان ولی انت مولانا کی توحید او رسالت دوار راغ او فنصرنا کن اجهاد او انفاق فی سبیل الله سورۃ علی